أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتكم منها بخبر أو آتكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في الناس ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نمل سورة قرآن عظيم الشان 27. سورة olup 93 ayet ve 1109 kelime ve 4699 harften ibarettir. Ayetlerinin sayısı Basra ve Şamlılara göre 94, Hicazlılara göre ise 95. Mekki surelerden olup Şuara suresinden sonra nazil olmuştur. Fasılası Min ve Nun harfleridir. 18. ayetinde Hazreti Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncalardan bahsedildiği için sureye karınca anlamında Neml adı verilmiştir. Bismi adıyla, kimin adıyla? Allah'ın adıyla. O Allah kimdir? Er-Rahman-ı Rahman'dır, Er-Rahim-i Rahim'dir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn. Tilke bunlar ayetü ayetleridir. El-Kur'âne Kur'an'ın ve kitabın mübin, açıklayan. Tâsîn bunlar Kur'an'ın ve açıklayan kitabın ayetleridir. Kim için? Hüden bir hidayet rehberidir ve buşra bir müjdedir. Kimin için? Lil müminine iman eden müminler için. İman eden müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir Kur'an. Ellezine onlar ki yuqimune salate, yuqimune kılarlar salate namazı ve yu'tune verirler zekate zekatı ve hum onlar bil ahireti ahirette de hum olarak yuqinun kesin inanırlar. Onlar ki namazı kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirette de kesin olarak inanırlar. İnne şüphesiz ellezine la yu'minune inanmayanların bil ahireti ahirette zeyyenna biz süslü gösterdik. Lehum kendilerine e'mâlehum işlerini fehum o yüzden ya'mehun bocalar dururlar. Şüphesiz biz ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik. O yüzden bocalar dururlar. Ulaike işte bunlar Ellezine o kimselerdir ki lehum onların onlardır olanlardır su'u en ağır azabi azabı ve hum ta kendileridir fil ahireti ahirette de hum onlar ehserune ziyana uğrayacaklar olanlar onlardır. İşte bunlar azabı en ağır olanlardır. Ahirette onlar ziyana uğrayacakların ta kendileridir. İşte dünyadaki sermaye bu. Ve inneke muhakkak ki şüphesiz ki latlakka sana verilmektedir ki el Kur'an'ı Kur'an min ledun tarafından hakimin hikmet sahibi alimun alim her şeyi bilen ve şüphesiz ki bu Kur'an hikmet sahibi her şeyi bilen tarafından sana verilmektedir. İzhani kâled şöyle demişti Musa li ehlihi ailesine inni gerçekten ben anestu gördüm naren bir ateş. Sa'atikum getireceğim minha oradan bi haberin bir haber. Ev veyahut da atikum getireceğim bir şihabin bir ateş. Kabesin parçası leallekum umulur ki tastalun ısınırsınız. Hani Musa ailesine şöyle demişti. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Size oradan bir haber getireceğim. Yahut bir ateş parçası getireceğim. Umarım ki ısınırsınız. Felemma ne zaman ki ca'ehum oraya geldiğinde nudiye şöyle seslenildi. Emburike mübarek kılınmıştır men bulunduğun yerdeki fınar ateşin ve men havleha çevresindekiler ve subhane eksikliklerden münezzehtir. Kim? Allah'ı Allah. Rabbi olan alemin, alemlerin Rabbi olan. Ne zaman ki oraya geldiğinde şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ya Musa, ey Musa, innehu bil ki ene ben Allahu Allah'ım. El aziz, mutlak galip, hakim, hikmet sahibi olan. Ey Musa, iyi bil ki mutlak galip sahibi olan Allah'ım. وَالْقَا عَتْ عَسَاكَ عَسَانِ فَلَا فَلَمَّا ne zaman ki رَآهَا onu görünce تَهْتَزُّ deprenir ki اَنَّهَا gibi canun yılan gibi وَلَا dönüp مُدْبِرَا arkasına dönüp bir yılan gibi وَلَمْ يُعَقِّبْ bakmadan kaçtı. Ya Musa, ey Musa, لَا تَخَفْ korkma İnni çünkü ben la yahafu korkmaz ledeyye huzurumda el murseline peygamberler korkmaz. Allah Celle Celaluhu emretti ve asanı at ne zaman ki onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa korkma dedik. Çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. İlla ancak men kim zaleme haksızlık eder, sümme sonra beddele yaparsa husnen bir iyilik, ba'de yerine su'in işlediği kötülük yerine. Fe inni bilsin ki gafurun ben, gafurum rahimun rahimim. Ancak kim haksızlık eder, sonra işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin ki ben gafurum rahimim. وَاَدْخَلْ وَسُكْتَ يَدَكَ elini fi ceybike koynuna. تَخْرُ çıksın beydâ'e bembeyaz min gayri su'in kusursuz fitis in 9 ayatin mucize ile ila Firavun'a Firavun'a ve kavmihi ve kavmine. İnnehu çünkü hüm onlar kânu artık olmuşlardır kavmen bir kavim fasıkine yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Ve elini koynuna koy kusursuz bembeyaz çıksın. 9 mucize ile Firavun ve kavmine git çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Felemma ne zaman ki ca'ehum onların serilince ayatuna mucizelerimiz mubsiratun, mubsiraten gözleri önüne kalu dediler. Hâzâ bu sehrun bir büyüdür, mubin apaçık. Ne zaman ki mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince bu apaçık bir büyüdür dediler. Yukarıdaki ayetlerle yaşamakta olan inkarcı sapıklara, şaşkın maddecilere, Musa Aleyhisselam ile Firavun'un kısasını önemli ve düşündürücü, aynı zamanda öğüt ve ibret alıcı alınacak yanı açıklandıktan sonra hem Mekke'de sıkıntılı günler geçiren müminler hem de haksızlığa uğrayıp Allah'ın yardımını bekleyen müminler teselli edildi. وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ